bästa tyg. Ställer jag mig på torget och visar mitt organ, kommer det själva borgmästaren och kör iväg mig från stan. Sitter jag på hotellet och tar mig en grupp, då kommer det någon jävla långnäst person och undrar vad jag gör för något. Hade ritat hejfader ej, vilket land vi lever i. Här kan man inte gå och pissa utan att det kommer någon långnäst jävel som ska titta och lägga sig i. Man hör ett jävla liv utanför. Det brakar till i fönstret och i nästa sekund så står en långnäst myndighetsperson och ska mäta hur djur man kör. Det har blivit rent för jävligt i detta långa land. Så fort man ska gå och skita så står det en jävla myndighetsperson med standardtabell i sin hand.